I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. I like that boom, boom, pow. Them chickens jacking my style. They try to cover my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008, you so 2008. I got that boom, boom, boom. That future boom, boom, boom. Let me get it now. Boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Supersonic boom, y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit, that lo-fi super ape bit. I'm on that HD flat, this beat go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands. Shitting on y'all with the boom, boom. Shitting on y'all with the boom, boom. Shitting on y'all with the boom. This beat be bumping, bumping. This beat go boom, boom. Summer Kiss Casino Mix, Summer Kiss Costinești 2011, Olix și DJ Ian de aici de pe plaja din Costinești. Avem un feeling foarte, foarte tare, mai ales că suntem în a doua zi. Încă nu ne-am bronzat exact cum trebuie. DJ Ian văd că s-a înroșit un pic, ieri a stat maxim, maxim la plajă. Eu, ca de obicei, în ultima săptămână o să mă bronzez. Avem și colegul Josh, care este roșu pe spate ca un rac. Da, maxim înseamnă 20 de minute, pentru că 20 de minute sunt ca un rac fiert. E foarte bine. Invidiez pe cei care se bronzează în prima zi și au tenul așa foarte șmecher, bun de vară. Da, corect, corect, corect. Okay. Îi salutăm pe cei care sunt care obicei acolo activ pe facebook.com/kissfmromania. Ne-am gândit că ar fi drăguț așa, nu știu, să dăm start de dedichisuri în câteva minute, dacă cei de acolo vor să facă dedichisuri pentru cei care sunt acasă, nu știu. Suntem pregătiți, nu? Da, o să dăm în câteva clipe start de dedichisuri pe facebook.com/kissfmromania live din Costinești. mahini sanu do tin chamkar ari ari ari ari ari Yo, Summer Kiss Kiss in the Mix Live din Cotinești 2011, a doua zi și primul weekend, de fapt, Olic și DJ Ang împreună cu voi mai departe. Astăzi în versiunea early version, adică suntem de la ora 2 până la 4 împreună cu voi. Avem derichisuri de pe facebook.com/kissfmromania, îi salutăm pe cei care sunt active acolo ca de obicei. Milan, Alexia, ahoy! Băieți, să fie pentru voi, pentru toți chisomane, și vreau să-mi aduce și mie o pungă de nisip de la Costinești. Vă salut de la Bacău. Mihai Claudiu, vreau un derichis pentru toți prietenii de pe Facebook. Răzvan, vreau un derichis pentru toți chisomanii cu melodia Guess Who, tot mai sus. Bun doriș, Van, să fie pentru Miki, care ia la mare la Costinești cu familia Parion, și Costi Tarabuta, un derichis de la Costi pentru toate fetele frumoase din Turceni. Mai avem încă unul de la Tatiana Ionela, o dedicație pentru băieții care aseară mi-au deschis ușa la mașină și s-au urcat în ea, că se ascundeau la Pitulusu. Asta e un joc, nu? Joc la dat. Dar v-ați ascunsele. Da, nu? Și ci că nu mai dați vina unul pe altul. Kiss, Natalia, bună băieți, vreau o dedicație specială pentru voi cu mesajul distracție plăcută la mare. Ăsta se zice pentru toți cei care ascultă Kiss FM din Mizin, de la Adrian, Alexandru, Cătălin de Kiss, de la Alex, pentru toți chisomanii, vă salut din Turceni. Și mai avem încă două de la Antonio, un Kiss pentru toți cei de pe chatul Kiss, vă salut Antonio, iar pentru VV un Kiss mare, să fie pentru voi, pentru gașca de la radio, puneți ceva cu Linkin Park, da, foarte tare, și Geo pentru Vasi și Miki de la Geo din Fieni, salutare! Put it down on me, Chris Wallam, WMC Remix pentru Jeremiah. Vine și o altă piesă foarte tare de la Michel și Randy, Only You. Și apoi ne întâlnim cu Aisa, Sweet Embrace. The Junk și Olix cu voi la Summer Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. We'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it, lick it. I've had a river running, keep you running till you ain't be burn, burn, burn. Oh, you look so sweet. What you want to pass? Look at your physique. Girl, you are beauty, but well, I am a beast. It must have been tripping when I let you off a leash. Shaking, eyes are full of shame.

Disco Stinești 2011, cea mai nouă piesă aici, Sweet Embrace. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la ora 16 în principiu, dacă nu, poate chiar stăm până la 18. Acum e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Snoop Dogg împreună cu David Guetta. Corina, No Sleeping și Don Omar cu Lucenzo, Danța cu Duro. Duro, cea mai bună muzică. Se ascultă Da Kiss. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Ok, Summer, Kiss Costinești, ne-am întors în direct de aici de pe plaja din Costinești. DJ Am și Olix împreună cu voi. Salutare, salutare încă o dată. Avem exact 3 piese, cum v-am promis. Snoop Dogg împreună cu David Guetta, Wet. Corina vine cu No Sleeping, varianta aceea care ne place nouă foarte mult la Kiss Kiss in a Mix, Radio Killers Remix. Plus o piesă care nebunește pe toată lumea în acest moment, o piesă care rupe cluburile, plaja și așa mai departe. Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro, dar mai întâi varianta Wet, David Guetta Remix pentru Snoop Dogg, în direct, live, de la mare, de la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, banda lupilor de mare. Nu, nu, stai, era... Ahoi! Be my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up. Make you give it up. Till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game. Be my head coach. So you can put me in and never take me out. Till you can taste the wind. Do it again and again. Till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Wet. Tell me, baby, are you wet? Baby, are you wet? Are you wet? Are you wet? Wet. sleeping tonight. There's no time. Costinești, avem dedicații chiar acum. 0722 20 60 20, venite pe numărul pe care îl știți din studioul central din București. Dar le citim la mare. Le citim la mare, hai să vedem. Salutare, vreau un derichis din partea mea, Madalin din București, pentru viața mea, Vali din Pantelimon. Cu mesajul, te iubesc. Viața mea. Un derichis pentru cei din tabăra de la școala Ploieștior și pentru voi, desigur, Elena semnează. Vă salut, Chisaman, sunt George din Secăria. Aș dori și eu un derichis să fie pentru Ion, cu mesajul, să mai ziceți niște bancuri. Ah, nu, Ion, să mai zică niște bancuri, ok? Pentru toți chisomanii de la Puștiu, vă pup dulce. Ok, mulțumim colegului Dan Marcu pentru că ne-a forwardat SMS-urile de la București. Îi salutăm și pe cei care au trecut mai devreme pe aici prin fața studioului. Le facem cu mâna, ei au făcut gălăgie mai devreme aici în față. Facem o scurtă pauză și apoi ne întoarcem cu încă o oră de mix, poate chiar mai multe, transmise astăzi live din Costinești de la Summer Kiss 2011. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix live de la mare, live din Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Mai avem încă o oră în care rămânem împreună de acum încolo. Astăzi, poate și mai mult, dacă nu intră colegii din Mamaia. Trebuie să intre. Am început așa cu un Sambal version, pentru că aici pe plajă am avut o piesă foarte tare, un remix pentru Madonna, un remix semnat Chris Myers, se numește No Discrimination Remix, pentru piesa Like a Prayer. Și continuăm cu piesele din playlist. Avem Amna, Tell Me Why, o piesă produsă de Tom Boxer și LLP. Ne întâlnim imediat cu Play and Win, yeah, baby! Și piesă nouă de la Claudia Pavel, Out of Love, DJ Young și Aisa Remix. Între timp am mai primit multe dedichisuri pe numărul nostru 0722 20 60 20. O să le citim puțin mai târziu. De asemenea, îi salutăm pe cei care sunt activi, care obicei acolo pe facebook.com/kissfmromania. Și în curând o să dăm startul dedichisurilor și acolo pe Facebook. Multă muzică bună de aici, de la Malul Mării, din Costinești. A doua zi de Summer Kiss din cele 60 care ne așteaptă în total 8 săptămâni în Beach Bar. Sau altfel zis, Gașca lupilor de mare. Ahoi! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Just tell me why. Tell me why. Please tell me why. Why you said

Ok, Summer Kids Kiss in a Mix Live din Costinești 2011. Mai avem încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de o altă pauză. Ziceam că o să ne ocupăm de derichisurile primite la 0722 20 60 20. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi. Pentru toată gașca de la Nicu Love din Buzău, mamă, Nicu Love, pentru Sega și pentru clasa 11G din Eminescu, în frunte cu cei mai buni de treabă dirigi. Ahoi, Sorina! De la Laurențiu din Drajda pentru Roxy, de la Adrian din Sibiu pentru Andreea din Rășinar, te iubesc foarte, foarte mult. Și dedicație de la Cipri din Cluj pentru prințesa lui Dida, care va ajunge în curând pe plajă la Costinești. Te iubesc, păi o așteptăm și pe ea aici, te așteptăm și pe tine pe la Beach Barul Kiss FM. Și încă unul, hey Kiss FM, vreau și eu un derichis pentru mama mea, care nu rezistă o zi fără să vă asculte pupici cu drag. Sanda zice, ne bucurăm foarte, foarte tare, vă așteptăm la mare. Suntem aici 2 luni, 8 săptămâni în Beach Bar, banda lupilor de mare. Ah, hoi! Și dintre ei, 2 pirați, Oleg și DJ Young. Continuăm mixul, vă salutăm și noi pe băieții care au trecut, ca de obicei, salutăm pe toată lumea, așa e frumos, pe cei care trec prin fața Beach Barului. Continuăm mixul, DJ Young in the mix astăzi. Alexino și Star Child, Señorita. O să ne întâlnim cu Smiley, Love is for Free, Chris Perez și DJ Tyna Remix. După care, Telia Matake vine cu noua piesă Tale, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix, dăm radio la maxim, suntem în direct de la plajă din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la amor.

Kiss in the Mix, live din Costinești, 2011. Piesa asta trebuia să se numească, de fapt, Ieche Ieche sau versiunea română, Să punem niște tale, zic. Da, e pentru filmul lui Videanu. Bun, hai să ne ocupăm de delichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Avem acolo doi colegi care au lăsat delichisuri. Da, DJ Young și Ovidiu Stănescu. Pentru că am postat același text de două ori, avem... Hai să vedem repostarea lui Ovidiu Stănescu de la DJ Raul, distracție maximă celor care sunt la mare și mai ales la cât mai multe fete topless. Mulțumim. Ce urare. Da, avem DJ Kronos de la DJ Kronos pentru Zumagio cu mesajul Te iubesc. Paul Botezatu vrea Party Rock Anthem pentru toți schizomanii care nu pot fi la mare. Și hai să vedem și derichisurile lăsate la postarea lui DJ Ian. Avem Costi, zice așa, derichis de la mine pentru toți chisomanii din Turceni, zice el. Bront, Ionel, Sorin, hello DJ Ian, vreau și eu un derichis pentru iubita mea Natalia din Ineu, din Arad. Călin, pentru toți chisomanii cu mesajul sus pe bar, mai bine pe beach bar. 8 săptămâni în beach bar, cu alte cuvinte. Corina zice, îl pup pe Iosef Franz, a fost ziua lui și încă nu l-am dedichis, la mulți ani mai târziu, dar nu uit. Florentina, pentru toți pirații mei din SCH4 să trăiți. Isabella Maria, hello, bravo pentru partiul de azi noapte, dar și pentru Summer Kiss Kiss Remix, distracție plăcută la mare, abia aștept să ajung și eu acolo, vă pup și încă unul. Ionel zice, Izabela, nu ai cumva trafistul de ieri? Vezi, oameni profesioniști. Nu, o să facem un codul muncii, professional tracklister. On the floor, varianta no rap pentru J-Lo și Pitbull. Și apropo de rap, o să ne întâlnim cu Connector, Ring the Alarm în câteva minute. Și noua piesă Ellie White, Power of Love, live de la mare, de pe nisip, de la Summer Kiss, banda lupilor de mare. Ahoi! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people in the club. You've been Mr. Connect alive up in the place. Can't stop. Summertime coming, rapping on and on and on and on. Ok, Summer Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă Eli White, Power of Love se cheamă, lansată desigur în premieră la noi în emisiune. Acum ceva timp, ea se află deja în playlistul Kiss FM. DJ Ang și Olix, facem o scurtă pauză, după care ne întoarcem înapoi, în direct, aici de pe plaja din Costinești, cu încă 3 piese mixate înainte de ora 16. Summer Kiss Kiss in the Mix, banda lupilor de mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Ok, Summer Kiss Kiss in the Mix live din Costinești, ultimele 3 piese înainte de ora 16. Olix și DJ Ang împreună cu voi. În principiu, după ora 16 ar trebui să vă întâlniți cu colegii noștri din Mamaia. Astăzi am făcut un switch cu ei. Încă o dată îi salutăm pe cei care sunt ca de obicei pe facebook.com/KissFM România. Cei care sunt acasă pot intra acolo să vadă tracklist-ul live. Pot lăsa delichisuri, o să le citim puțin mai târziu. Cei care sunt la mare sunt de asemenea salutați de noi acum. Și cei care sunt pe drumul către mare, îi așteptăm. De mâine o să avem parte de foarte, foarte multă vreme frumoasă și de foarte multă căldură. Și de asemenea vă așteptăm începând de mâine să facem împreună o baie mare aici în fața beach barului. Și tot de mâine avem o grămadă de artiști invitați în, aici în studioul Summer Kiss Kiss in the Mix din Costinești. O să-i avem invitați pe Alba Wing, Sunrising, Jimmy Dub, Emil Lazaria și F-Charm. Sunt doar o parte dintre cei care s-au anunțat pentru săptămâna viitoare aici în Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi!

piesă Milana, Summer, Kiss Kiss in the Mix pe final din Costinești astăzi. DJ Ang și Olix vă dau reîntâlnire mâine de la ora 16 în programul nostru normal. Acum le predăm ștafeta colegilor de la Mamaia, Alice de la Kiss împreună cu Dan Fințescu și DJ Jonesy vor fi împreună cu voi până la 18. Cei cu care am făcut switch astăzi ne auzim mâine de la 4, cum zicea și Olix. Olix și DJ Ang se întorc mâine. Mai avem încă 58 sau 59 de zile de stat la mare, pentru că în final avem 8 săptămâni în Beach Bar. Duminică frumoasă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi!